Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah müminle münafıkların farkı. İnsanlar üç bölümde odaklaşıyor. Üç kısım var insanlar. Biri müminler, biri münafıklar, üçüncü de kafir deniyor böyle. Üçü de bunların tabii daha farklı böyle birini var bunların da böyle. Mesela mümindir, müminin fasık olabilir, ümittek olabilir, zahit olabilir. Şu anlamlar da böyle farkları. Şimdi önce inşallah münafıklar nedir, kimdir ve bunun nedir, özellikleri nedir münafıkların? Münafık nifaktan geliyor, kökünden geliyor. İki yüz anlamında, iki yüzlü. Yani bir taraf başı göründür, diğerine başı göründür. Ne Müslümandır, ne kafir de böyle. Öyle göründür böyle bunlar böyle. Bizim Mevlam buyuruyor, Tevbe suresinde, ayet-i kerime 67. Bismillahirrahmanirrahim. El münafikune vel münafikatü. Münafık erkekler, münafık kadınlar, münafık. Münafık kelimesi bile yani kolay bir hoş gelmiyor değil mi? Münafık diyor böyle. Yani çirkin bir kelime böyle, kötü kelime böyle. İnsanların bir kısmı işte münafık oluyor, Allah korusun böyle şey. Bazıhum min ba'dın. Bunların bazısı bazı aynıdır. Yani bunlar birbirine benzerler. Bin sene olsa aradan geçsin, yüz sene aradan geçsin, bunların özellikleri değişmez münafıkların böyle. Asıl saadette peygamber hayattayken de münafıklar var Medine'de vardı. Münafık vardı böyle. Yani bir peygamber, Hatemül Enbiya. Her taraf mucize kokuyor böyle derdi. Öyle bir peygamber varken onun döneminde Medine-i Münevvere'de münafıklar vardı mutlaka böyle. Bunların özellikleri tabii bu ayet-i emre bu sınırı değil. Burada geçen özellikleri yemrune bil münkeri. Bunlar kötülüğü emrederler bunda. Kötülüğü hep, günahları. Aman işte ya namazdan biterim bu derler böyle. Daha gençsin derler. Gel kızım aç başını. İşte düğünsü, çalgısı, eğlenme olmaz derler. Nerede bir böyle İslam karşıtlığı, günah bir şey varsa bunu bunlar emrederler, söylerler. Hatta güç oldukları zamanlar baskı, zorbalıkları bu yaparlar bu derler. Münafıklar ele bir güç geçince, iktidara gelince ne yaparlar? Bunu zorbalıklar, bunu yapmaya çalışırlar. Mesela örtü yasaklar, şunu bunu yaparlar böylece, bunu yaparlar böylece. İster erkek olsun, ister kadın olsun muhtemelen böyle. İster genç olsun, ister yaşlı olsun böyle. Yani kadın mesela 80 yaşına gelmiştir, yüzü buruşmuştur, saç ağarmıştır. Ama eğer münafıklık üzerinde devam ediyorsa, Allah korusun, etrafına hep kötü emreder. Ölüm almak istemez, bırak şuna der böyle. Ölümden almak istemez böyle. Hep kötü emreder mıdır böyle. Ve yine hem de alil marufi. Bir de maruftan da İnsanları engellemeye çalışırlar. Maruf, al emirlerinden böyle. Namaza kılıp gidecek mesela, ya şimdi sırasın bunu iş zamanı şimdi böyle, sonra kaza edersin. Oruç mesela, Ramazan'da mesela, uzun günlerde, ya kışın bunu kaza edersin böyle. Bunu eline geldiği kadar İslam'ı engellemeye çalışırlar. Haramlara, günahlara da yaymaya çalışırlar bundan muhtemelen böyle. Yani güçlü toplumlarda güç ile, kuvvet ile, baskı ile, zorbalıkla böyle,

nesullâhe, onlar unutur Allah'ı, münafıklar. Her şey derler böyle, işte dua böyle yapıyor. Eskiden tabiat derler, tabiat, tabiat esnede. Şimdi dua diyorlar, dua, dua. Peki dua kim? Kim bu dua muhteremler? Dua kim? Fenesiyehüm. Bu da fe'de fail ceza diyelim bunu. Fail cezaiye. Ufa. Allah unuttu onlar. Allah onları unuttum onları yapar böyle. Allah da onları unutmuş gibi davranır onları böyle. Fenesiyehüm ceza olarak böyle. Yani unutulma Allah tarafından geleceği. Ona bu bir ceza böyle. Hidayetten mahrum durdular mı derimler? Hidayetten mahrum durdular. Kabe girince tabii onun bir çevresi vardır. Eşi dostu vardır. Ünlü şanı vardır. Belki de konvoy kalabalık olabilir. Cenaze törenine konvoy kalabalık olabilir. Nereye kadar? Mezarın dış kapısına kadar. Mezara gelinir. Böyle. O münafık arkadaşlar, dostları, çevresi, gafiler, günahkarlar. Zaten bakmaz efendim. Oturuyor bebeki havada. Herkes kendi derdinde tanıştır, konuşur, görüşür. Efendim işi biter. Bir kısa bir dua yapılıyor. Giderler efendim. Ne oldu kişi? Tek başına kaldı muhtemelen. Tek olarak dünyaya geldi. Çıplak dünyaya geldi. Yani çıplak dünyaya girip ahire gidiyor muhtemelen. Bir kefen ambalaj da vardır. Hele cehennemde Allah korusun. Cehennemde unutulma. Unutulma der böyle. Münafıklar hümül fasıkun. Münafıklar, onlar fasıklar da melabiriye. Yoldan çık azgınlar. Münafıklar böyle. Allah unutanlar böyle. Hep İslam'ın temel yapısını bozmaya çalışanlar. Derler. Günahları teşvik edenler, günahları böyle. Teşvik edenler böyle. Çıplaklığı, açıklığı, şunları, bunları, bunları teşvik ederim onlar böyle böyle. İyiliği engellemeye çalıştılar. Peki bundan sonra ne olacak şimdi muhteremler? Dünya böyle geçiyor. Ne olacak böyle? Hatta Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor münafık konusu. Bir ayet okuyayım işte başka yerden inşallah. Bela bölüyor. Mesela kavm-ı küsala. Bunlar namaza kalktıkları zaman evde namaz kılmazlar. İşte namaz kılmazlar. Kimse görmediği yerde. Ama böyle işte Müslüman arasında Müslüman görünürler. Hatta ömrüye hacca bile giderler böyle icabında. Ne yaparlar? Namaza kalkışları kavm-ı küsala. Tekasül. Uşşene tembel tembel böyle. Yani namaza kalkacak ama bir de kalkamaz bile. Ağırlık basarken böyle. Ağırlık üşemeye gelir, tembeye gelir artık böyle. Ama herkes kılıyor içerisindekiler böyle. Camiye bile gelse muhtemelen böyle. En arkada oturur sandalyeye muhtemelen. En arkada böyle. Cami yürüp geliyor muhtemelen. Her şeyi yürüyüp yapabiliyor bu şekilde böylece. Yani biraz kendisini zorlasa rahat namazı kılabilir. Ayağa kalkıp böyle ama zorlamaz. En arkaya gider. Bu günümüzde moda oldu camilerde. Yok böyle bir şey böyle. Bir moda oldu camilerimizde. Arka oturun sandalye, oh oturuyor da muhtemelen. Tembel tembel namazı kumaş çalışır böyle böyle. Allah için biraz zorlansana değil mi ya muhtemelen? Zorlansana böyle böyle. Allah için de çağırıyor. Ve adallah münafıkı ve münafıkati. Ve adallah. Allah onlar için vaat ediyor onlar. Ahiret alemi. Erkeklere ve kadınlara. Vel küffare ve de kafirlere. Aradaki fark da muhtemelen münafıkla kafir arasında. Münafıkın içi kafir, dışı mümin görünür. Münafık, Müslüman arasında muhtemelenler. Yani münafıklar kendi Müslüman derler kendilerini. Böyle. Diliyle, yani dışıyla Müslüman gibi görünür ama işi kafir onlara verirler. Yani açık inkar etmez böyle. Kafir ise işi kafir, işi kafir. İç dışı bir kafirler böyle böyle. Nar cehennem, onlara Rabbim nedir bu vaadi ahirette? Nar cehennem, cehennem ateşi. Bak, cehennem değil mi de bir ateşi. Hem ateşi vardı bak. Dünya ateşi tabi değil ama cehennem ateşi vardı bak. Allah var, hem ateşi vardı abi. Bir gün Lokman Aleyhisselam'ın oğlu yeni de çıkmış beraberle 10 yaşlarında bir ekmek istiyor. Orası da İslam'a uygun değilmiş tabi. Babası tabi Lokman Aleyhisselam peygamber evliya mı belli değil. Kur'an ismi geçiyor ama. Hatta Lokman söylüyor Kur'an'a kadar böylece. Lokman'ı hakim bu. Hekim değil. Hekim baş, hakim baş mı? Lokman hakim bu. Hikmet sahibi yani böyle. Az konuşur. Öz konuşur bunlar. Babacığım diyor, ben diyor işte falan gidebilir miyim? Yavrum, ama orada günahlar var baba gittiğin yerde böyle. Ama baba orası küçük günah diyor şimdi oğlu. Yani küçümsüyor tabii böyle. O ama küçük günah babacığım diyor. Öyle mi öyle? Gel olmuşlara bakalım diyor. Eskiden soba yok, ocak başı vardı. Ateş var, kollu var bir şekilde. O mu diyor, küçük bana su bakalım hadi küçük parmağını. Yakar baba diye. Bak oğlum diyor, küçük parmağını yakıyor buna. Yani cehennemde diyor, tek senin parmağını soksa yaksa iyi olur mu diyor ya. Olmaz, o zaman yapma gitmezsen. Muhtemelenler, cehennem var mı? Var muhtemelenler. Cehennem var muhtemelenler böylece. Allah korusun, azap muhtemelen. Azap, ateş yani böyle. Alev, ateş. Arada bir infial gidiyor, patlıyor muhtemelen böyle. Termişten ateşin saçıyor. Yani kıvılcımları deve gibi muhtemelen böyle. Ya muhtemelen böyle. Deve büyüklüğünde kıvılcımlar, cehennem muhtemelen. Arada bir kızıyor, bir infial patlıyor böyle. Muazzam patlıyor böyle. Sanki milyarca bomba patlamış böyle. Böyle muazzam patlıyor. Etrafının saçı kıvılcına muhtemelen böyle böyle. Dünya ateşi kırmızı olur muhtemelen. Işık verir dünya ateşi böyle. Hatta daha çok ısı verirse beyazlanır dünya ateşi böyle. Cehennem ateşi aksine kararıyor muhtemelen. Kapkara muhtemelen böyle. Kimseyi görmüyor muhtemelen. Cehennem ateşi Allah korusun böyle. Halid-i Fiyya orada bir de ebedi kalacaklar. Ebedi kalacaklar muhtemelen. Kafirler böylece. Peki namaz kılması olmuyor mu namaz kılanlar? Onların namaz kılanları bir hadisi okuyayım inşallah. Hadisi yok bu hakkınlarında. Birini de okuyayım inşallah. Bu Aleyhisselam Hazreti hadisi yeri Müslim'de. Buhara ve Müslim'de. Aymin Abdülkü Selahsin. Peygamberimiz alamet-i münafıkların üç tane bir hadis-i şerife göre daha başı var da başlayabiliyor. Üç hadis, onların alametleri, nişanları, özellikleri. İza haddese kedebe. Konuşunca yalan söyler. Yani yalan söylemenin adetidir böyle. Çok kolay yalan söylerim. Hiç düşünmeden böyle. Yalan söyler böyle. Yalan tabii haram. Bir de buna kul hakkında girer yalan materine böyle. Ve insan ve adı ahlefe. Söz verince sizden duruma döner. Vaadine getirme materine. İşte tamam ayın beşine geleceğim, işte parayı vereceğim, şuru olacak, bu olacak. Ama materine böyle. Hatta mesela bir usta bile olabilir böyle. İşte evinde bir tamir işi var kişinin mesela. Evde oturuluyor. Tabi bu daha da zor oluyor inşaat işi evin içerisinde. İşte ustayı bulur, konuşur. Bu ne zaman bitirir? Şu üç günü bitiririm bunu. Söz bakalım bak. Bak evde oturuyoruz. Söz de bu şekilde. Yarın geri gider başka yer çalışmak istedim. Haftaya bir iki de bir geri böyle. Söz verince onu yerine getirmek şart muhtemelen. Bir gün İsmail Aleyhisselam Hazretleri, İsmail Aleyhisselam daha peygamber değil ki. Arkadaşlarla beraber yere gidiyorlar böyle. Yolda, uzun yola gidiyorlar. Bir arkadaşım İsmail diyor. Benim şu karşı gittiği yerde bir kabile akrabam var diyor. Bir kabile gösteriyor. Yani köy. Uzadan gösteriyor. Sen diyor burada bekle. Ben gidip ona bir göreyim geleyim diyor. Olur mu? Olur tabii. Burada beklenmesin, beklenmesin burada böyle. Gidiyor. Akrabını görünce bırakmadı orada. Müslüman'a dolayı hasret şu bu derken böylece 3 gün kalmış ortamda böyle. Unutmuşum onu böyle. Aklına geliyor, dön geliyor. İsmail Aleyhisselam orada bekliyor ortamda. Aç susuz, orada namaz kılıyor, teyemmül ediyor ortamda böyle. Benim ünlü hükânı sadıkları var ben buraya. Ünlü hükânı sadıkları vaadi. Bak, o vaadine sadıktı bak. Kur'an'da var böyle. Müddet-i Münehane. Bir de güvenince ihanet eder böyle. Yani güvenirsin, ona güvenirsin ama güvene layık değildir. İhanet eder böyle. Ve firavettin ve insami ve salli ve zami ne müslümin böyle. Ve insami oruç tutsa da ve salli namaz kılsa da ve zami ne müslümin, Müslüman diye iddia etse de o münafıktır. Yani namaz da kılsa, oruç tutsa ben de Müslüman dese böyle ama o münafık, münafık mutlaka, münafık mutlaka. Yani namazı da yüreğûne alennâsı ayette gelir böyle. Riyâke gösterişti namazı mutlaka böyle. Yani kendi bir kılsa öyle namaz kılmaz böyle. Atı kötü böyle yat diye kılar bu şekilde. Ama başka yanında böyle gösteriş yapar bunları böyle. Cehennemde ebedi kalacaklar muhteremler. Asr-ı saadette, asır bir çağ, peki yaşadığı asır derler. O dönemde, saadet o mutlu asırda. Peygamberimizin hayatta olduğu o dönem, 23 sene muhterem bak, 23 sene böyle. Bir şeylik asır böyle, 23 sene. Bu nedir? Asr-ı saadet böyle. En mutlu bir asır, dönem. İnsanın tarihinde. O dönemde bile münafıklar vardı muhtemelen. Onun da başı da vardı. Abdullah bin Übey diye. Adında bu İslam öncesi Medine'de çok saygılı kişiymiş. Sayın kişi Medine'nin yerinde böyle. Konuşmasını bilen böyle. Hitabeti güzel yerinde böyle. İnsan etkiliyormuş. İslam'dan önce Medine-i Münevvere'de çok sayın kişiymiş böylece. Tabi Peygamberimiz Medine'ye gelince onun mumu söndü. Geri itildi. Saf dışı kaldı böyle. Eski günlerine arıyor şimdi böyle. Ne yaptı bu sefer? Nifak böyle. Namaza geliyor. Namaza kılıyor böylece. Ama hep İslam aleyhinde muhtemelen böyle. Yahudiler işbirliği yapar, şunu bunu yapar. Mekke müşriklerine haberi gönderir. Hep aleyhinde. Peygamberimizin hatta çok hakkında da böyle ayetleri var böyle hadis hakkında çok hakkında böylece yani katı bir İslam düşmanı, peygamber düşmanı da böyle. Öyle bir insan. Hastalığı tabii muhteremler. Hatta bir de şöyle şey demişti o muhteremler daha önceden. Bir gün konuşurken kendi arkadaşı münafıklarla Muhammed yakında ölürse dedi. Peygamber Allah'ın sahibine. Ayşe'yi mi alacağım? Ayşe'yi mi alırım dedi böyle. Ayşe'yi. Ayşe validemiz baktı böyle. Peygamber hanımını alacak baktı herhalde. Böyle bir küstahlık böyle. Bir peygamber ölsün de hanımını alayım ben. Böyle. Tabi peygamberimize bu duyurulu bu şekilde. Mevlam ayet-i kerime gönderdi. Nikahı haram kıldı böyle. Ama o daha önce öldü peygamberin tavuktu. Alamadı aşkı ben tabii. Almaz tabii aşkı evvelerimizi. Bu hastalandı. Hasta uzadı. Ağır hastalığı. Oğlu ismi de Abdullah. Oğlu da tam 4-4 Müslüman muhtemelen böyle. Oğlu böyle. Tam 4-4 Müslüman da. Oğlu da gönderdi. Gidi de Muhammed'e git. İşte hastalandı. Baktı ölecek. Ya o peygamberse, bak kesin değil ama şek şüphe var bunda. Ya o peygamberse ondan bir faydalanmaysa İbrahim sanki bu şekilde. Bana dedi gömleğini bana versin. Git onun gömleğini iste. O gömleği bana kefen olarak giydirin. Ondan bir de namazımı okulursun. Böyle. O da geldi meşride. Ya Resulallah, babam ağır hasta. Babamın iki vasiyeti var. Biri senin gömleğini istiyor babam. Kefen olarak bunu giyecek. Önce bir de namazını senin kılırman istiyor cihaz namazını. Peygamberimiz muhtemelen öyle insan ya, Peygamberimiz Hazreti muhtemelen ne denesi verir böyle. Hemen çıkar, verdi gömleğini. Orada onu da ver. Al, götür. Götü babasına baktı, bu değil. Neden? Bu dış gömlek. İç gömleğini gönder, iç gömleğini böyle. Yani Peygamber'in tenine derin dokunan olsun benim. İç gömleğini böyle. Kafir, yani ince ne bileyim bunları böyle. Geldi, ya Resulallah, babam böyle istiyor, iç gömleğini istiyor. Olur. Eve gitme, değişti geldi bu kadar. Ölünce haber bana getirirsin, namazını kıldırırım. Ama çok geçmedi. Bu öldü tabii. Ölünce oğlu bunu yıkamış, kefenlemiş, hazırlamış. Peygamber gömleğine giydirmiş ama tamamen böyle. Geldi de ya Resulallah, babam öldü, yıkadım, kefenledim. Cenaze hazır, namazı kılırım ya Resulallah. Peki, peygamber kalktı muhtemelen. Yanında sahabeler gidiyorlar. Hazreti Ömer o hak karşısında çok çetindi böyle. Taviz vermez ikisini böyle. Döndü. Ya Resulallah bak o falan zaman böyle demişti aleyhinde. İnsan böyle yapmıştı. Bu ne sayıyor. Ya da hiç tabii bakmıyor. Böyle. Önüne bak yürüyor muhtemelen böyle. Tam yaklaşırken peygamber durdu böyle. Durdu. Peygamber hali değişti böyle. Peygamber bir cezbe geliyor vahit gelince. Vahit anlaşıyor. Vahit geldi böyle. Şimdi geri dönüyor muhtemelen böyle. Cevrah Hüseyin ayet-i kerime geldi hakkında. Onların namazını kılma. Vela tu'ala ehadi minim mat ebeden. Onların namazını kılma. Onlara dua etme onlara. Dua etmek yasak mıdır? Haram mıdır böyle? Yani bir insan eğer İslam karşıtı yola yaşamışsa onlara rahmet okumak günah mı haram? Haram olmuyor bu şekilde. Peygamber döndü tam muhteremler. Geldi. Sordu sahabeler. Ya Resulallah namazını kıldırmadın. Cevabı vahiy geldi. Ama ona sen iç gömleğini verdin. O ne olacak? Buradaki onu benim gönlüm kurtaramaz mı? Bu arada. Buradaki bunun hikmeti var ama. Ne hikmeti var Resulallah bunu? Bedir Harbi'nde Peygamberimiz Abbas, Has Abbas'ın savaşta gömleği yırtılmış falan var, dökülmüş var. Gömleği kalmamış. Bu da ona kendi gömleği vermiş. Bedir Ağabey Muhtemelen'de. O gömleği bedel olmuş böyle böyle burada. İşte bunlara yeri muhtemelen bak. Namazda kılsa, oruç tutsa böyle, hacı ömreye girse, ama münafık, münafıktı muhteremler. Yani kafir gibi hatta aşağı durumdan böyle. Hacıya gider mi? Gider muhteremler. Gider. Gider ama gelir zaman ne yapar? Hep onu kötüler. Orada bile bir ayağına bastı onu sen bakar, buna ters bakar, artık muhteremler sıkılır, patlar böylece. Yani zoraki ben muhteremler. Namazı zorla kılar namazını böyle kılar. İstemeyerek namazını kılar. Ve her zaman İslam aleyhinde İslam'ı engellemeye çalıştığı hele gücü yeterse muhtemelen. Hiye hasbühüm, hiye o cehennem onlara yeter. Hasbühüm, o yeter onlara. Cehennem muhtemelen. O ancak onlara baklar. Cehennem muhtemelen. Veli anehumullah Allah'ın laneti onlara. Lanetleme. Allah'ın laneti onlara bak. Allah'ın lanetinden bak. Benim azabim mukim, onlara da azabim mukim var. Mukim, devamlı, hiç azalmayan, durmayan bir azap. Ebediyen. Sonsuz muhtemelen böyle. Demek ki Allah korusun. Ama tabii tevbeleri kabul mü ederse?

Uzun, derin mağaralar için böyle. Oyuklar bu şey böyle. İşte yer kabuğu da bu muhtemelen böyle. Yani dağlar neyse, bir mozaik şeklinde dağlar, parça parça böyle, içine boşluklar varsa, yer kabuğu bu muhtemelen. 35 bin metre. Kalınlığı muhtemelen. Okyanus harış ama. Orada daha biraz şey az daha böyle. Yer kabuğu muhtemelen. Altı ısıdan erimiş metaller. Böyle. Muazzam sıcak muhtemelen böyle. Yani dünya denen şey altı ateş muhtemelen. Ateş de ama metaller, erimiş metaller muhtemelen. Demirler, şunlar, bunlar erimiş metaller böylece. Yedi tabaka. Bir tabaka yer kabuğu. Altıda gittikçe daha sıcak, daha sıcak, belki daha sıcak bu şekilde böyle şey. Dünya dönüyor boşlukta. Güneş'in uydusu, kölesi yani. Güneş'e bağlı, yer çekimiyle. Nasıl bir köle demek iple bağlamış hayvanı böyle, mutlaka çekiyor değil mi sahibi böyle. Dünyada görün bir iple, görünmeyen iple, yer çekimli iple böyle, güneş'e bağlı muhtar. İstediği bir çekiyor ondan. Dünya kendine falan dönüyor. Güneş etrafına dönüyor muhteremde. Güneş haber de bir de tekrar dönüyor muhteremde. Yani üç hareketi var dünyada. Bir kendi etrafına dönüyor muhteremde. Neden? Gece gündüz lazım muhteremde böyle. Ama bunlar çok hassas muhteremde böyle. Yani. Geçen bir düşündüm de muhteremde böyle. Kışın günleri kısa. Kışın niye iş yapacaksın doğal insan hayatta? Hayvan otodanmazsın. Bağa bahçeye bakamazsın, ekin bir şey yapamazsın böylece. Kışın niye görülüyor? Günler kısa muhtemelen. Evde kışın onlar böyle. Yazın uzun günde iş çok. Bir de ekini almazsın uzun gün ihtiyacı var muhtemelen. İşte mesela bir hamur atıldı mesela değil mi? Bir fırına atıldı böylece. 10 dakika pişen pişmez değil mi böyle? Bir zaman işte böyle. Bu ne gibi meyvenin olması, karpuzun olması... Mesela Medine Münevvere'de kaldığım zamanlar hava o sene çok sıcaktı, onu seviniyorlar. Neden? Hurma olması için benim muhtemelen. Hava sıcak hurma olmuyordu ama tadı olmuyordu muhtemelen. Yani sıcak uzun olacak, bir de uzun gün olacak ki böyle uzun zaman fırında kalsın, doğal fırında kalsın böyle. Yani Rabbim'in her şey güzel muhtemelen, her şey benim muhtemelen. Mümin İman eden Allah Celle Celaluhu Teala böyle. İmanı kesin böyle. Yakınlık böyle böyle. Evet, ölüm de var. Mezar da var değil mi? Kefen, tabut da var muhtemelen böyle böyle. Mezar da geçici ama muhtemelen. Ona kalkış da var. Nedir bu da? Böyle bazı badel mevti. Ölümden sonra dirilip kabirden kalkma muhtemelen böyle. Yani kimse yaptığı orada kalmıyor yanına muhtemelen. Dünyada çok faali meşhur cinayetler, faali meşhur muhteremler böyle. Ne derler böyle? Uğran, kıran, döven, zulümler, zulüm edenler böyle. Diğer adamları. Günümüzde mesela Suriye'de. Ne zulüm olur, işkence olur bunlar muhteremler böyle. Bunlar kalacak mı? Kalmıyor bunlar böyle öyle. Vel müminatı, böyle mümin erkekler, mümine kadınlar. Mümin erkekler, iman erkekler, mümine kadınlar. Bağlıyım evliye bak. Bunların bazı birbirinin evliyası, velisi. Bak, münafıklar birbirine aynı kıtıp böyle. Bunlar mümine birbirinin velisi. Velayet. Ne anlamı gibi buradaki velisi muhteremler? Şimdi çocuğun velisi vardı mı okula mı gider? Velisi vardı çocuğun bana böyle. Her şeyinden o sorumlu. Böyle. Okula gitmesinden, gelmesinden her şey o ilgilenir mi? Anlatın bak kimse böyle. Velisi böylece. Müminler birbirinin dostu, yardımcısı, velisi muhtemelen böyle. Yani bütün müminler tek bir vücut gibi muhtemelen bak muhtemelen. Bütün müminler muhtemelen. Yemune bil marufun, bunların da en büyük özellikleri emri maruf. Bak, münafıklar marufu yasaklıyor böyle, iyiliklere böyle. Müminler emri maruf. Allah emirlerini yapmasını tavsiye eder, emrederler, buna çalışırlar. Yani bir mümin İslam topluluğu kendi kendine yönetiyor muhtemelen böyle. Hazreti Ömer zamanında, Halife zamanında Hazreti Ali kadı Medine'de, kadı Hazreti Ali muhtemelen. Şahsı Ali kadı, Hazreti Ömer halife. O bir asır burada böyle böyle. Bir sene oturup kadılıkta. Tabii işin gidiyor bak öyle kadılıkta. Bir senede tek bir dava geliyor. Bak böyle. O Medine kalabalık. Çok hicret oldu. Göç geliyor Medine'ye geldiler. Büyüdü Medine muazzam. Bir senede tek bir dava, iki kişi davaya geliyor. Tamam böyle. Neden? Kendi halledin onu tamam. Kendi halledin onu böyle, böyle. Yani toplum halledin onu böyle. Neden? Allah'ın kitabı açık mı derimde? Peygamberin sünneti açık mı bu şekilde böylece? Kişi Allah peygamber tabi oldu mu? İstiyorum derim ben bak böyle. Müminlerin özelliği bu muhtemelen bak böyle. Özelliği. Yani bizde bu özellik varsa bizde gerçek mümin bak. O emrim var o muhtemelen. Allah emrini söylemek muhtemelen böyle. Adamın kırsın arkadaşı. Hiç namaz kılmıyor. Sen otur ben namaz kılayım geleyim. Bir gün onu çağırsa namazını muhtemelen böyle. Çağırsa muhtemelen böyle. Bir gün köyde oturuyorken muhtemelen bağlı bağlı oturuyorken böylece tam camiye yaklaştım. Biri oğlu evli ama. Babasından baba esen okuyor. Seni çağırmıyor o esen dedi. Seni çağırmıyor namaza dedi böyle. Benim çağırıyor dedi böyle. Böyle muhtemelen böyle. O zaman beni mi çağırıyor, seni çağırmıyor diyor muhtemelen böyle, babası böyle. Ya muhtemelen böyle. Şimdi babamata girdim böyle, torun, babaanne, anneanne ezan oldu. Namaz kılacak mısın? Kızım sana namaz farz değil mi ya dedim böyle ben. Sen o cennet istemiyor musun? Sen Allah'ın korkmuyor musun diyor ya. Sen neresin mahşere? İşler nedir muhtemelen böyle? Müminler birbirini denetleme. Birbirinin velisi, dostu, yardımcısı, velayeti böyle el ele, göz görse, omuz omuza İslam'ı korumak muhtemelen. Emr-i mahrum muhtemelen böyle. Aman kızım bak açı gezme böyle. Aman şöyle yapma, aman böyle yapma. Bizim çocukluğumuzda bile muhtemelen imkan var bir genç sigarasını yolda. Bizim çocukluğumuzda böyle. İmkan bir genç sigarasını soktu muhtemelen. Bu gören böyle ömür azalar muhtemelen böyle. İşemez muhtemelen böyle. Yani saklar şey yapalım ben böyle böyle. Evet. Şimdi bırak sigara oruçluyor. Ramazan açık oturan böyle böyle. Yani toplum bu kadar duyarsız olmadı böyle. Duyarsız böyle böyle. Bu felaket ama oturan böyle Allah korusun. Bu felaket işim oturan böyle böyle. Ne diyor diyeyim şeyler münafıklar? Efendim mahalle baskısı. Yani mahalle aman kızım örtün deyince ne diyorlar ama mahalle baskısı var böyle. Bu önlemek için münafıklar. Yani müminlerin böyle yapmak, engellemek için değil mi? Efendim mahalle baskısı var mı böyle? Namaz başta tabii böylece. Şimdi bir de şey olarak internet olarak ortam günümüzde muhteremler. Çok saçmalık böyle. Sapıklık böyle. Gördüm sana birkaç kişi sorular da. Gene o safraya geliyor yakında, safraya geliyor muhteremler. Efendim işte bir insanın sefer ayında para bilim nereye koysa da benim babam ne olacakmış? Muhterem vallahi bile yalan, sahtekarlık, sapıldık mı da muhteremler var? Oluşuyor işte bundan muhterem böyle böyle. İslam emri var, hakkı söylemek var ama Kur'an hadisi uygun gelmesi gerekiyor muhteremler. Asıl olması gerekiyor muhteremler böyle. Aklına gelen bir şey duyuyor, hemen yüklüyor tuttuk. Onu yüklüyor. Bu yakınlaşıyor muhtemelen böyle. Ya onu yapacaksın sen namazı koysun değil mi Ali ben? Arkadaş sen namazı kalktın mı sabah namazına? Yatsı namazını kıldın mı? Ali Münker'in bir de Münker'in nehi. Münker de kötülükleri. Her türlü günahları böyle. Aman kızım başını güzel kapa değil mi? Böyle böyle. Bak kızım böyle ateş var bak bu değil mi? Yanmasın başım kadar böyle. Kızım, aman kızın başını kapa. Aman kızın namazına başla böyle. Aman oğlum bu şey böyle. Şunu yapma, bunu yapma bu şekilde. Yani toplum böyle hiç adalete ağırlık yapmadan. Ha, günümüz değil mi? Adalete mesela dosyalar. 10 sene bitmez ya. 100 sene bitmez ya dosyalar muhtemelen. 1-2 böyle muhtemelen. Gezelerde de olur bu şekilde muhtemelen böyle. Neden? Toplum hantallaşı muhtemelen. Toplum duyarsız İslam'a karşı muhtemelen böyle. Duyarsız muhtemelen böyle. Yani hiç böyle rahatça bakabiliyor harama. Yani titremek lazım muhtemelen böyle. Titremek lazım muhtemelen böyle. Dünyanın Medine Münevvere'de günün kuşu vaktinde bir yere gidiyor. Bir dar sokağa giriyorum. Tam köşeye döndüm böyle. Dar sokağa giriyorum böylece. Bir kadın da bu kapıdan karşı geçecekmiş muhtemelen böyle. Yani taksi zor sığar. Dar sokak böyle. Kadın ev kıyafetine geçecekmiş bu şekilde böylece. Benim bakıyorum tabii. Ya bir karartı gördüm böyle. Oraya geçti böyle. Elim bakıyorum. Hele Medine'de tabii daha korkuyorum. Haram işim oradan Allah korusun orada. Kadın oraya girince beni görmemiş baştan. Ben köşeden geldim şimdi böyle. Kadın çıkmış, atıyor o zamankini görüyor böyle. İçeri girdi. Ben tam oraya geleyim orada. Komiser ya, Şaf. Acaba gördün beni, gördün mü acaba beni böyle? Acaba gördün beni, acaba gördün beni. La maşa, korkma. La tevap, maşa, korkma, görmedi. Bak muhtemelen böyle bak. Yani ev kıyafetiyle tabii nasıl bilmiyorum konuşmada. Artık başı kapalı mı tabii bilmiyorum tabii böyle. Yani ev kıyafetiyle ben görmedim muhtemelen. Yani bir karartı gördüm böylece. Karşıya geçti. Kadın beni sonradan görünce kadın korkma bak. Ağlatan korkuyor kadın. Soruyor bize. Şaf gördün mü beni? Şaf. La maşa korkma bak görmedim. İslam duyarlı muhtemelen bak. İmanın gücü muhtemelen. İmanın gereği bu muhtemelen. O iman, burada kişi Allah'tan korkarsa, orada kurtarır muhtemelen böyle. İmanın duygusu muhtemelen böyle. Gönlü öldü mü Allah korusun, kalp kararıyor Allah korusun. Duyarsa oluyorsunlar böyle. Vülükübüne salate ve bunlar beş vakit namazlarında güzeli kılarlar müminler muhtemelen. Namazsız olmaz muhtemelen. Yukimunuz salatı, beş vakit namazlarında vaktinde bu da yukimu bak öyle ya. İkameden geliyor. Yani namazı böyle yavaş yavaş tadı erkeniyle namazı güzelce kılar, namazı güzel kılar mı derler. Zaten bir insanın imanın gücü namazına göre muhtemelen böyle. Heş alameti vardır, namaz muhtemelen böyle. Ama iman alameti muhtemelen böyle. Kişinin imanı ne kadar gerçekçi ise, ne kadar imanı kuvvetli ise Allah'tan için gülperiyorsa, namazı ona göre tatlı farklı muhtemelen böyle. Acemler böyle. Münafıklar acele kılmıyor bak. Kamu küsale mi? Dedim ki az evvel geçti böyle. Böyle üçlenen şöyle tembel. Mesela camide safa girecekse bile böyle kâmet bitirilir, imam tekbir alır. O böyle yavaş böyle Allah böyle gevşek. Bu imanın zafiyeti muhtemelen Allah korusun muhtemelen. İmanın zafiyeti böyle. Namaz dinin direği, müminlerin miracı, imanın alameti. Namaz, alameti böyle. Ne gerekiyor namazda? Huzurum Allah korkusu muhtemelen böyle. Allah korusun muhtemelen. 40 sene imam kalan bir imammış böyle. Eski zamanı, kitaptan okunmayı da. 40 sene imamı bir camide muhtemelen böyle. Miram'a geçince önce bir ses tıkanırmış. Abi bir ağlama gelmiş, tıkanın boğazı böyle. Hem alamaz tekbirinde böyle. Derme alamaz bu şekilde. Bir gün bir yabancı bir hoca, alim gelmiş o camiye. Bu ona veriyor cübbeyi sarı. Buyurun diyor. Onu öyle geçiriyor böyle. Bu bakıyor şimdi. Karşı gidiyor. Şu ağaç çekiyor. Şu ağaç çekiyor böyle. Sağ düzeltin beni. Allah'a ekber hem nazırıyor. Allah Allah ya ben bu kadar zor aldım tekbir. Hemen tekbir aldım bu şekilde. Arkadaşlar sen nasıl hemen tekbir aldın böyle diye. Aldımmış bu şekilde. Sen de alamıyorsun. Neden alamıyorsun? Kabe görmüyor ki tekbir alayım diyor. Yani Kabe'yi görmeden anlatıyor böyle. Bir de şunu icra ediyormuş. O mihraba Resulullah geçirdi. Namaz kılıyor. Mihrab, Resulullah. Böyle. Adı Bekir Sıddık, Ömer'in Faruk, Zindir, Hazreti Ali Kerim, Erşahımız böyle. Onların namaz kıldırdığı bir mihrab böyle. Onların layık bir mihrab bu şekilde. Yani kala kala bana mı kalı imamlık diye kendini bir aşağılama muhtemelen böyle. Allah korkusu bu şekilde. Bak size bir kısım muhtemelen böyle. Bir de Kabe görmeden ne diyor namaz değil mi? Döndüm kıbleye. Kıbleyi görmüyoruz biz muhtemelen. Alıyoruz ama cahil tabii olabiliyor. Ama o almıyor muhtemelen böyle. Kıbleyi görmez. Dönün kıbleye bakıyor, kıbleyi göremedi. Tekrar dönün ya Rabbi kıbleyi derdi. Kıbleyi görünce Kabe'yi Allah'a ver. O muhtemelen bir şey. Yine İbn-i Abidin Hazretleri vardır. Son fıkıh aleminin son halkası. Yedinci gruptan. İbn-i Abidin. Emevi Camisi'nin imamında uzun seneler ve Şam müftülüğü yapıyor o dönemde. O dönemde herkes alim. O zaman Şam müftülüğü yapmış kişi İbn-i Abidin Hazretleri böyle. Bu bir gün şöyle diyor bu şekilde. Eğer ben diyor namaza diyor Peygamberimizi görmesem diyor ona beni sahabesi getirmem diyor namazım sen böyle. Es aleyk ey nebi derken. Es aleyk ey nebi ve berekat diyor. Es aleyk ey nebi ve rahmet ve berekat derken diyor böyle. Onu da görmesem diyor ona yadır namazım ben bak. Ettihatı böyle. Ettihatı ne demek bu ettihatı muhtemelen o. Ne koydu okuyun bile. Diyor vesaire vesaire vesaire vesaire vesaire vesaire vesaire vesaire vesaire vesaire vesaire vesaire vesaire vesaire Ettehiyyatü lillah. Bak bütün tehiyy Allah'a atmaz böyle. Zikirler, şükürler, tesbihatlar böyle. Bütün kainat evreni var böyle. Evren çalkınıyor Allah diye muhtemelen bak. Lillah Allah'a akım böyle. Yoksa ettehiyyat böyle. Bedensi ibadet hepsi böyle. Sonra Esselam aleyk ey yön. Esselam aleyk ey yön. Ey nebi dışarı. Sağol selam sana. Bak. Ey yühen nebi. Ey nebi dışarı. Sana. Peygamber muhtemelen böyle. Yani muhtemelenler peygamber aleyhissalatü peygamberken peygamber. Yani insanların en havli beşer değil mi? Havli beşer böyle. Bütün insanların evlilerin peygamberlerin üstü. Havli beşer böyle. Melekler ona hayran. Çok melekler onu ziyarete gelirler. İzin ister Mevlam'dan. Gökte de melek. Bir de gökte üzerinde büyük melekler. Aşık et peygamber böyle. Ya Rabbi izin ver. Muhammed Aleyhisselam bir ziyaret edelim diyorlar muhtemelen. Dünyanın gözü böyle. Onu ziyarete gelirler muhtemelen. Öyle bir peygamber muhtemelen. Öyle peygamber muhtemelen böyle. Namaz sıra verince üç sefer tevbim. Estağfurullah. Estağfurullah. Hazreti Sevban buyuruyor Hazreti Şubat. Hazreti Sevban. Peygamber en yakını böyle. Azatlısı peygamber. Azatlısı peygamber böyle. Ne buyuruyor? Peygamber. Selam veriyor. Ne yapayım? Bir selamdan sonra estağfurullah. Allah'ım affet yapamadım. Beceremedim. Allah'ım affet beni. Ne bilemedim. Allah'a layık kulluk etmek mi var? Allah'ım böyle. Azamlar sayın ben ama tevbim. Yani titriyorum ben o zaman muhtemelen. Titriyorum ben böyle ya. Ne büyük melekler var muhtemelen böyle. Yani bir galaksiden büyük melekler var bak. Yani bırak ayı güneşi, galaksiden daha büyük melekler var muhtemelen böyle. İlk özürlüğün tam. Maddi özü alemler muhtemelen böyle. Onların tesbihatları var muhtemelen. Onlar zikri var muhtemelen böyle. Allah yan çınlıyor da muhtemelen. Bu şey böyle var böyle. Çınlıyor var muhtemelen böylece. İşte müminler özlerine de bak muhtemelen böyle. Namaz mı? Namaz mıdır böyle? Namazda yavaş okumak gerekiyor. Acı olmak. Ben hızlı okuyorum. Yok olmaz. Namaz mıdır? Yavaş okumak gerekiyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Allah'ın sözleşme oldum. Allah'ım ben namaz mı? İyyâke nâbudu. Ancak ona san Allah'ım. Allah görüyor onu böyle. Veya kenestayim. Allah'ıma yardım et namazını güzel kılayım. Estağim ben böyle. Velhamıza. Bütün zekatı müminler zekatını verirler muhtemelen. Malın da zekatı böyle, sadaka böyle, hayır yaparlar. Münafık eli sıkıdım böyle böyle. Bunlar açık. Hayra karşı. Açken tok yatmıyorlar muhtemelen. Müminler böyle. Yetimin kolları, fakirin kolları, garibin kolları muhtemelen böyle, yardımcı eder böyle. Yani her bakımda aklı verir, kuvvetli yardım eder. Yanılmış böyle. Vüyutkın ve Resulü'yü Allah her emrine, peygamber emrine itaat eder. Bak. Ve Resulü'ye, peygamberin emrine itaat. Bak, Allah'a da var böyle. Eğer Allah beni emrediyor, tamam. İtaat, tam koşulsun peygamberle. Ve Resulü, Allah itaat peygamberle. Efendim işte bu sünnet. Ama kimin emri? Ya Habib-i Eksemin, ya Habib-i Hüda, Hatim-i Enbiya, Resulullah peygamberle. O bir ümmete. Neden? Bizim yararımıza muhteremler. Sıhhab çoğalsın ki mahşere çabuk geçelim, kurtaralım kendimizi muhterem efendim. Mülayeke selamullah. Allah bunlara yakında rahmet olacak bunlar rahmet. Müminlere Allah yakında yani ben muhteremler. Yani böyle böyle. Allah'ın rahmeti, merhameti, lütfü keremi mümin olacak muhterem efendim. İn aziz hakim. Allah azizdir, hakim mevlam. Aziz mevlam ne dilemişse onu kimse dediği başlamamıştır. Falan yere yağmur yağacak. Efendim yağmasa istemiyoruz. Meteoroloji bunu ertelirsin. Bu başına girsin. Deprem olacak olmasın değil mi? Örtele bunu bakayım. Engelle. Bak muhtemelen. Yok. Gökgüller şifre çakalım muhtemelen. Fırtına olur, seller olur. Bunlar atmosferik olaylar. Atmosferik muhtemelen. Bırak gökleri. O gökyüzüne şimşekler, şunlar bunlar. Atmam Allah'ım bunlar muhterem böyle. Vâdallâhüm ve'l mü'nâtim. Mevlam şimdi vaat ediyor. Müminler erkeklere, mümine kadınlara. Vaat ediyor Mevlam şimdi. Yine yaşayanlar muhteremler. Cennatin, cennetler. Cennan, cennetin çoğulu. Sekiz cennet muhteremler. Allah'ım Mevlam vaat ediyor muhterem. Cennatin, terim enhar. Altından nehirler akar, akarsu akar, ağaç altından böyle. Ağaçlar, yani deniz yok, göl yok cennette yani, akarsu muhtemelen, akarsu böyle. Ama orada da taş, çamur yok muhtemelen böyle. Akıyor, bir de yer çekimi yok cennette. Yukarı akıyor, ağaçta akıyor muhtemelen böyle. Pırıl pırıl muhtemelen böyle. Çakıl taşı yok, inci mercan, bembeyaz, pırıl parlıyor muhtemelen böyle. Pırıl parlıyor bu şekilde, akıyor böyle. Ağaçlar, meyve ağaçları. Yeşillik böyle. Meyve ağaçları, güllü gülistan çiçekler, her çiçekler böyle. Ve cennet kuşları. Ağacın dalına muhtemelen. Yani kuşlar böyle. Her kuş, Allah'ın zikredin kuşları. Açıkça bundan böyle. Her kuşun. Kendi cinsine, türüne göre kuş. Kim? Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Şafi böyle. Zikrullah muhtemelen böyle. O ağacın dalları sallanıyor. Değil mi senin aşkınız? Sallanır Allah değil diyor. Akar ırmaklar Allah değil diyor. Hep Allah var. Su akıyor. Allah değil. Allah. Allah. Allah yakaladı. Böyle. O meyveler mi? O şeyler mi? Muhtemelen. Halde fiha ve orada cennette de ebedi kalınacak. Ebedi. Yani bir tatil, üç gün, beş gün, bir ay değil muhtemelen. Dünya gibi 50 sene, 100 sene değil muhtemelen. Ya ebediye kalacak böylece. Ya insan dünyada uzun ömrü olsa bile ama insan nimetini yararlanamıyor dünyada ki insan muhtemelen değil böyle. Göz görmez, koy işlemez, mide hastalanıyor, göz hastalanıyor, beli ağrıyor, şu oluyor, bu oluyor. Gezemiyorsun, o zaman insan insan böyle. Ama cennette yaşlanma yok. Hep 30 yaşında herkes. Ergenlik için erenler. 30 yaşında. Erkek kadın muhtemelen. Aynı boyda herkes zinde materyalinde. Her adam Aleyhisselam boyunda. Yusuf Aleyhisselam güzelliğinde. Davud Aleyhisselam sesi, Davud'un sesinde ve Peygamber'in ahlakında. Ahlakı Muhammediye var. Herkes var. Muazzam şefkat, merhamet, sevgi, muhabbet muhtemelen. Her birini kullanmıyor. Cennette böyle. Gece yok muhtemelenler. Hep gündüz muhtemelen. Soğuk yok, açlı sıcak yok muhtemelen. Ilıman iklim böyle böyle. Zaman birimi kalkıyordu. Zaman yokmuşum böyle. Dün, yarın, hafta, gelecek yok. Bitti mi o zaman? Bitti mi o zaman böyle? Namaz yok. Oruç yok bundan böyle. Abdest yok bundan böyle. Sır seyahat, yani gezme, tozma, sohbetler, muhabbetler, böyle yaşama muhtemelen böyle. İşte uçamada. Yer çekim yok muhtemelen böyle. Ümmet-i Tayyip'e adını. Bir de mesakine tayyibe. Mesakin, meskenin çoğulu köşkler, saraylar muhtemelen. Herkesin ayrı böyle, köşkü sarayı böyle. tayyibeten, pak pak, tertemiz, pırıl pırıl parlayan göz kamaşan muhtemelen böyle. İnciden, kırmızı yakuttan, yeşil zümrütten, sarı altından, beyaz gümüşten muhtemelen böyle, böyle pırıl pırıl pırıl parlayan muhtemelen böyle. Şeffaf böyle. 70 kat. Her katı 70 olan muhtemelen böyle. Üzerinde taras tuğbacının dalları. Üzerinde taras, üzerinde divanlar var bu şekilde böylece. Üzerinde böylece. Oturuyor oraya. Biraz da evliler. Orada herkes evli ama. Orada bekliyor konu vardı. Herkes orada evli olacak orada böyle. Biraz da yok ona böyle. O ağacın dallarında o kuşlar muhtemelinde. Bildanlar geliyor yardıma muhtemelinde. Hiçbir şey, bulaşık yıkama yok, çamaşır, ütü yok muhtemelen, yemek yapmak yok, şunlara, bu hepsi hazır muhtemelen, hepsi doğal muhtemelen. Her şey doğal. Çamaşır yıkama bir şey yok muhtemelen böyle. Bu kadar böyle. Sohbetler, Allah-u Teala'ya şükürler, zikirler Mevlamıza böyle, evliya sohbetleri, Allah yolunda kurralar derler, kurra derler böyle, ehli Kur'an derler. Allah'ı okunlar böyle, ehli Kur'an böyle. Kur'an-ı Kerim, ahkâmına vakıf olanlar böyle, onlar okuyacak Kur'an okuyacaktır. Başlarında bir kuru hafız, oturup bir yere Kur'an okumuyorlar böyle. Sesli okuyor bu şekilde. Toplum etrafında milyonlar. Bir de orada ses ayrı yok muhtemelen böyle. Uzaktan fark etmeyecektir muhtemelen böyle. En yakını duyuyor böyle. Öbür belki bir sene yol, dünya senesiyle onu duyuyor muhtemelen böyle. Görüşte olacak. Oturmuşlar böyle. Diğeri bir sohbet yapıyor. Ülema'nın bir sohbet yapıyor. Bir evliyanın bir sohbet yapıyor. Bir şehir sohbet yapıyor. Harpten bahsediyor muhtemelen. Peygamber'in sohbetleri bu şekilde böylece. Zaman yok ki muhteremde. Yer çekimi yok. Oturun yeşil cinayet çimenler muhtemelen böyle. Elbise eski mi? Aynı şeyler böyle. Yeşil böyle. Her tarafı. Artık günlerce otur. Tuvalet derdin yok muhteremde. Abdest bozacağım. Efendim tuvalete sıkıştım. Yok şu yok muhtemelen böyle muhtemelen böyle. Saç tıraş yok. Tıraş kesme yok canım muhtemelen böyle. Doğal ve hayat bu şekilde böylece. Cennet-i Afiyet adının adı cennetinde işte köşkler muhtemelen, saraylar muhtemelen böyle. Pırıl pırıl göz kamaştıran. Hep döşeye taşlar muhtemelen böyle. Yani, ve zirai mebsuse ve zirabi mebsuse ve cennet halıları muhtemelen. Yani halıları böyle göz kamaştıran pırıl pırıl derler. Hep doğamda bu şekilde. Rıza minallah ekber. Bir de Allah'ın rızası var ki o nedir? En büyük budur derler. Rıza minallah. Allah'ın rızası derler. Rabbim sözü kullarına şimdi cennette. Herkese de girdi muhtemelen böyle. Öncelikle bir mülkünü bulacak. Melekler gösterecekler. Bak bu senin mülkün. Gözün gördüğü kadar bağ, bahçe, akarsular. Mülküm, herkesin mülküm bu şekilde. Herkes eşini evlendi, eşlerini muhteremde. Anasını babasını bulan buldu, evlerini bulan buldu böyle. Torunu bulan buldu bu şekilde. Ondan sonra akrabalar, komşular, ziyaretler, sohbet derken bu şekilde. Yeme içme. Yani şey, külü ve şebi heniyen. Kullan, iyi için kullan, iyi için kullan. Bedava, bedava, bedava muhterem. Market yok, terazi yok, kantor yok, para yok, pul yok muhteremde. Kredi kartı yok. Hiçbir şey yapmıyor muhteremde. Bol, bol, bol. Peki çok yesen acaba kilo alır mısın? Hayır, heni yiyen. Kreşi bir heni yiyen. Nedir? Hemen sindiriliyor muhteremde. Yedin böyle, gayet şeffaf yönetim böyle, yiyorsun böyle. Hiç inmiyor başlıklı. Hemen böyle sindiriliyor. Gaz haline geliyor. Bir afı gerirti, gerirti, çıkıyor muhteremde. Rehirsiz bir gaz. Kokusu gaz başı bu derler. Cennet tuvalet yok mu? Tuvalet yok mu derler böyle. Efendim işte fazla kaçırın ve karnım şişti ağırlık yaptı. Yok mu derler böyle. Cennette artık cennet muhtemelen hayal ötesinde böyle. Hayallerin ki ötesinde. Haklı bir alem muhtemelen böyle. Yaşlanmak yok. Hastalık yok muhtemelen. Hiçbir ağrım ısım yok muhtemelen böyle. Yer çekiyor, düştü bir şeyin yok bu şekilde. Muazzam sırf zevk-i safa halinde. Namaz bir şey yok orada böyle. Rabbim soracak. Ey kullarım! Ya el abdi! Allah sana. Ey kullarım! Allah hocam muhtemelen. Benden razı mısınız? Benden razı mısınız kullarım? Ya Rabbi nasıl razı olmadım ki ya Rabbi bak. Nasıl olmadım böyle. Hayat, ebedi hayat verdim. Ölümsüz hayat verdim. Sağlık verdim, sıhhat verdim. Hepsini sayıyorum buradan bu şekilde. Nasıl razı olmayız böyle şey. Ya kulum ben daha bir şey arayacağım böyle. Ben senden razıyım. Rızan besleyeceğim buradan böyle. Ekberi bu cenneti de aşağıya bir rize koyulur. Ruhani zevk buna. Rıdvan minallah, Allah'ın rızası ekber. Cennete aşağı muhtemelen böyle. Ki Allah selam verecek melek bundan muhtemelen, selam verecek bu şekilde. Allah bunlar razı olan buyurunca ruhsal müzik muhtemelen. Cezbe ilahi böyle. Mali yapmayın böyle. Herkes Allah yanıyor insan böyle böyle. Allah yanıyor insan bu şekilde. Sonra kalıyor geriye artık cemalullah kalıyor. Allah'ım sen göstersene göre muhtemelen. Zalik ki hübel fevz azim. En büyük kurtuluş bu velhamdülillah böyle. Bak hübel fevzü azim. En büyük kurtuluş muhtemelen böyle. Yani cennete girdi. Allah konudan razı oldu. Ölümsüz hayat muhtemelen böyle. Hastalığı yok, derdi yok, kederi yok. Yarınlar diye bir şey yok. Gelecek diye bir geniş yok muhtemelen böyle. Hiçbir şey yok böylece. Cennete herkese iyi cennete. Evet şu komşum şöyle, şu bu komşu yok. Herkes birini Allah'ı seven. Herkes ahlakı ahlakı Muhammed yok. Böyle bir cennet. Buna kim girecek buraya muhteremler? Gerçek müminler muhteremler. Ne yapar gerçek müminler? Emr-i Bahru muhteremler. Aman karanlığa bak, namazını kaçırmalı muhteremler. Evlatına değil mi? Kızına, oğluna değil mi? Torununa, komşusuna, arkadaşına böyle, şeyle böylece. Kırıcı olmadan muhtemelen böyle. Olmadan böyle. Teşhim muhtemelen böyle. İslam yaşamayın böyle. Aman kızın başına ördüm. Aman kızın şöyle böyle. Aman namazına kaçırma kızın bu şekilde böyle. Aman kızın saz caz düğün yapma. Böyle muhtemelen böyle. Kötü emretme. Bir de namazı güzel kılma. Namazı muhtemelen böyle. Namazı kılma. Üşemek lazım namazı muhtemelen böyle. Bir de namazımıza bir de beğenmeyelim muhtemelen. Yapamadık diyelim. Bir peygamber değil mi? Estağfurullah böyle. İbrahim Aleyhisselam dua edeyim. Allah'ım ben namaz kılıcı eyle. Rabbim yüküm ve salat. Bak. Allah'ım ben namaz kılıcı eyle. İbrahim Aleyhisselam peygamber de böyle. Yani namazı yapamadım. Rabbim sallallahu bir kulu yapamadım. Bakın böyle. Rabbim için nasip etsin muhterim inşallah. Lütfen Fatiha.